Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Савіных у сувязі з учарашнімі выказваннямі Владзіміра Пуціна зазначыў, што афіцыйнага каментара на гэты конт няма, але нагадаў пазіцыю беларускага кіраўніцтва. Процитируйте Александра Григорьевича Лукашенко, который четко сказал, что национальный суверенитет – это святая вещь и не является конъюнктурой, и даже предметом переговоров. Большасць беларусаў не хоча аб'яднання з Расіяй, заявіў Свабодзе намеснік дырэктара Незалежнага інстытута социально-экономичных и политических исследований Александр Соснов. Могу сказать однозначно, что с каждым годом все меньше и меньше. Значно меньше, чем тех, кто хотел бы объединять евразвязом. То, что сказал Путин, это так думает 98% россиян. Верные оккупанты были, бо оккупантами и остались имперцами. У червені 2011 году НИСЭПД провел у Беларуси национальное опытание, подчас якого социологи пытались, коли б сегодня проходил референдум про объединение Беларуси и России, как бы вы проголосовали? Тады за объединение выказался 31% опытанных, супрать 48%. А на пытание, ци уступать Беларуси в европейский связ, позитивно отказ сказала 45% опытаных, негативно 32%. Не знайшла падтрымкі заява Пуціна нават у прадстаўніка славянскага руху, старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян. Пуцін заблудзіўся ў сваёй собственнай палітыцы, поэтому он ищет какого-то выхода перед думскими выборами, перед президентскими выборами. В Беларуси граждане желают быть в союзе с Россией, но желающих может и найдется 1000 человек, чтобы раствориться в России. Паводле спадара Касцяна, нават беларускія грамадзяне расейскай нацыянальнасці, якіх каля 10%, на 99% не жадаюць уваходжання ў склад Расіі. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі рыхтуюць пратэст з нагоды заявы Пуціна. На іх думку, яна можа несці пагрозу беларускай незалежнасці. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў кажа, што пра небяспеку расейскай інкарпарацыі Беларусі ягоная партыя казала заўсёды. Хочется хутчэй ажыццявіць сваю мэту, далучыць Беларусь цалкам да Расіі, і ён пра гэта ўжо адкрытую і заяўляе. Самае шкоднае, што не ўсе палітыкі нашы Беларусі разумеюць гэту пагрозу і да гэтай пары ставіцца да гэтага, мякка кажучы, скрозь пальцы. Адназначна тут трэба рыхтаваць якую-то заяву з боку беларускіх палітыкаў в адказ на такія выпады расійскага боку і прымаць меры па абароне нашай краіны ад інкарпарацыі ў Расійскую Федэрацыю. Па словах Кастусёва, Беларусь цяпер аслабленая эканамічным крызісам і дыктатурай, і Пуцін спадзяецца ў гэтых умовах атрымаць Беларусь у рукі як пераспелы плод. Эканамічнае аслабленне Беларусі не адбылося без вот именно без расійскага боку. Гэта робіцца скрытна, але гэта, калі прааналізаваць, то гэта і заўважна. Расійскі бок увесь час імкнуўся даваць крэдыты рэжыму не на карысць Беларусі, не на карысць беларускаму народу, на карысць рэжыму ён яго ўтрымліваў, усведамляючы тым самым, што эканоміка Беларусі падае, усведамляючы, што дзякуючы аслабленню, эканамічнаму аслабленню Беларусі, яе можна будзе далучыць лёгенька да Расійскай Федэрацыі. Рыгор Кастусёў перакананы, што Беларусь мае права разлічваць на падтрымку сваёй незалежнасці з боку Захаду, які даваў гарантыі яе суверэнітэту ў часе падпісання дамовы пра вывад ядзернай зброі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька таксама лічыць заявы Пуціна пачаткам ягонай выбарчай кампаніі. Гэта пасланне скіравана на той сегмент выбаршчыкаў Расійскай Федэрацыі, такога ностальгія аб мінулым. Пуціну вельмі важна прадэманстраваць поспехі інтэграцыйныя на постсавецкай прасторы. Менавіта на гэта быў заточаны і праекты, звязаныя з мытнай прасторай. Але калі гаварыць па зместу, то, канешна, гэта некарэктная заява. Яна закранае інтарэсы і амбіцыі многіх людзей у Беларусі. Вернуць Беларусь у лона Савецкага Саюза, ну гэта просто утапічна.